poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 czerwca. Minęła siódma. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. O dodatkowym posiedzeniu Sejmu zdecydują Prezydium i Konwent Seniorów. Posłowie mieliby się zebrać w środę. Premier zapowiada stopniowe przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności. Po ubiegłorocznej tragedii w Suszku na Pomorzu, wakacyjne obozy w lasach pod specjalnym nadzorem służb. W południe zbiorą się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Określą też jego tematy. O jednym z możliwych mówi szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Są pilne ustawy dotyczące m.in. właśnie pożarów na wysypiskach i ochronie polskiego społeczeństwa przed tymi dziwnymi wydarzeniami. Tutaj są rozwiązania ustawowe potrzebne i trzeba je szybko wdrożyć. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu ma odbyć się w najbliższą środę. Premier zapowiada stopniowe przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności. Projekt ustawy jest w Komitecie Stałym Rady Ministrów, mówił szef rządu w Opolu, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły rządowej propozycji. My chcemy rozwiązać to na takiej zasadzie, żeby przekazać na własność tą ziemię w użytkowaniu wieczystym w pierwszym ruchu dla właścicieli mieszkań, którzy mają grunt w użytkowaniu wieczystym. Z możliwością zapłaty mniejszej kwoty, rozłożenia tej zapłaty na 20 lat, ale będzie możliwość uzyskania dużej bonifikaty, jeżeli będzie to jednorazowa wpłata w pierwszym, czy w drugim, czy w trzecim, czy w czwartym roku. Szef rządu zapowiedział też zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni rolniczych. Wakacyjne obozy w lasach pod specjalnym nadzorem służb. Rok temu w Suszku na Pomorzu podczas nawałnicy drzewa spadły na namioty. Zginęły dwie harcerki, a 20 osób zostało rannych. Dlatego Straż Pożarna, policja, a także leśnicy podczas tegorocznych wakacji przywiązują szczególną uwagę do zabezpieczenia wypoczynku w lasach. Podczas tragedii na Pomorzu służby miały problem z szybkim dotarciem do miejsca obozu harcerskiego. Dlatego podczas tegorocznego uzgadniania tych form wypoczynku Lasy Państwowe zwracały szczególną uwagę na dostępność dróg ewakuacyjnych, ale też wybór samego miejsca. Podkreśla nadleśniczy z Gorlic Józef Legutko. Takich miejsc, które jednak by zabezpieczały samo obozowisko przed na przykład złamanymi drzewami. W związku z tym są to duże, szerokie polany, oczywiście z możliwością dojścia do lasu. Z kolei strażacy mają m.in. zadbać o zapewnienie łączności z takimi obozami, wyjaśnia zastępca komendanta Tarnowskiej Straży Pożarnej Maciej Wolański. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przydzieliła specjalny kanał ratowniczo-gaśniczy. Przydzielamy ten kanał tej grupie wypoczynkowej, która o to wnioskuje. Również wypożyczamy sprzęt łączności i wówczas, gdyby doszło do takiego zdarzenia, że środki łączności zostają zerwane, nawiązujemy łączność na naszej sieci radiotelefonicznej. A na rozpoczęcie obozów w lasach strażacy, policjanci i leśnicy będą przeprowadzali też szkolenia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. W Łazach na Pomorzu Zachodnim morze wyrzuciło martwego okaleczonego morświna, powiadomiono policję. Morświny są pod ochroną, przypomina szef kołobrzeskiego Błękitnego Patrolu Sebastian Barszczewski. Walczymy o życie każdego. To o wiele trudniejsze niż w przypadku trzech gatunków fok, ponieważ jest to zwierzę o skrytej naturze, nie jest dwuśrodowiskowe, tak jak foka. Całe życie porusza się w wodzie. Możemy dostrzec jedynie przez moment, jak pokazuje swoją płetwę grzbietową wynurzającą się ponad powierzchnię wody. Morświny nazywane są bałtyckimi delfinami. Szacuje się, że w morzu jest ich niespełna 500. Za dwie godziny na antenie radiowej Jedynki ponownie zabrzmi Polka Dziadek, rozpoczynając audycję Lato z Radiem. W tym roku będzie ona miała odświeżoną formułę i odwiedzi ponad 60 miejscowości, nadając z plenerowego, mobilnego studia. To powrót do początków Lata z Radiem, mówi dziennikarka radiowej Jedynki Monika Tarka. Kiedy Lato z Radiem ruszało w 1971 roku, to było kilkanaście minut właśnie ciekawostek turystycznych, opowieści o ciekawych miejscach w Polsce. Więc my wracamy jakby do tej tradycji i dlatego w tegorocznym Lecie z Radiem odwiedzimy wspaniałe miejsca. I tak na przykład w Suwałkach poszukamy krasnoludków. Na zamku w Niedzicy poszukamy Indian. Udowodnimy także, że w Polsce jest Prowansja, że są wielkie pola lawendy. Będziemy na szczycie wulkanów, które również znajdują się w Polsce. Zwieńczeniem trasy będzie muzyczne wydarzenie przygotowywane wspólnie z władzami Gdyni. Lato z Radiem Festiwal. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Kolejny dzień na Mistrzostwach Świata był całkiem obfity, jeśli chodzi o gole. Było ich w sumie 7, a porównując na przykład ze środą, to 4 więcej. O tym, co wczoraj na boiskach w Rosji, opowiada Adam Malecki. Gole Coutinho i Neymara, a Kostaryka żegna się z turniejem. Gracz Barcelony został ponownie, jak to miało miejsce po meczu ze Szwajcarią, graczem meczu. Jestem oczywiście ponownie zaszczycony, ale najbardziej cieszy mnie wygrana drużyny. Canarinhos mają 4 punkty i są już o krok od awansu. Do najlepszej szesnastki przybliżyli się także Szwajcarzy. Przegrywali z Serbią 0-1, by wygrać 2-1. Komentator szwajcarskiego radia wykrzykiwał dwa nazwiska. Shakiriego. Shakiri! Shakiri va seul! Shakiri! Shakiri! Shakiri! I Chucky. Jacka! O Jacka gol! O Jacka gol! Wieści z Wołgogradu nasłuchiwali Argentyńczycy. Po kompromitacji z Chorwacją ściskali kciuki za Nigerię. Ta wygrała z Islandią 2-0. Jeśli Argentyńczycy w ostatniej kolejce wygrają z Nigeryjczykami, a Islandia nie pokona pewnej awansu Chorwacji, Lionel Messi z kolegami będą świętować awans. Kazań, Adam Malecki. Właśnie, Adam, już w Kazaniu nasi piłkarze lecą dopiero dziś, a w niedzielę mecz z Kolumbią. Mecz najważniejszy od 2 lat, kiedy to na Euro mierzyliśmy się z Portugalią. W wyjściowej jedenastce potrzebujemy zawodników w najlepszej możliwej formie. Może Bartosz Bereszyński. Myślę, że widać z każdym z zawodników chęć wystąpienia w tym spotkaniu. Czy zawodnicy, którzy występowali w pierwszym składzie przeciwko Senegalowi, czy zawodnicy, którzy nie mieli okazji zagrać chociażby minuty, czy tak jak ja, wszedłem na boisko na ostatnie 10 minut. Każdy z nas chce grać, po to tutaj jesteśmy i tylko i wyłącznie decyzja trenera, kto wystąpi w spotkaniu. Jeżeli taka decyzja będzie, że zagram, to oczywiście jestem gotowy i chcę grać w niedzielę przeciwko Kolumbii. My dopiero jutro swój mecz o być albo nie być grają dziś Niemcy, o 20 ze Szwecją. Wcześniej Tunezja powalczy z Belgią, a Korea Południowa z Meksykiem. Poza piłką nożną chociażby kolarstwo. Maciej Bodnar wywalczył w Grunwaldzie tytuł kolarskiego mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas. Fajnie zdobyć trofeum mistrza Polski po raz kolejny. Będę się chciał jak najbardziej reprezentować właśnie te godło nasze podczas Tour de France i przez cały sezon. Jeżeli wszystko dobrze się potoczy, to postaram się powalczyć również na tym etapie jazdy walnej na czas na Tour de France. To 5 złoty medal Mistrzostw Polski w jeździe na czas Bodnara. Wśród kobiet wygrała Małgorzata Jasińska. Kolejny sport za godzinę, tam więcej o naszej siatkarskiej reprezentacji, która zagra dziś z Brazylią, a wcześniej studio mundialowe. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej błękitne niebo. W całej Polsce w ciągu dnia trochę chmur, trochę słońca. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie burze. Chłodno. W Olsztynie i Łodzi dziś tylko 16 stopni. W Bydgoszczy, Toruniu, Opolu i Krakowie 17. We Wrocławiu i Poznaniu 18. A najcieplej będzie w Szczecinie i Białymstoku 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon wakacyjny w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Nieoficjalnie otwieramy na wielkiej wystawie w Państwowej Galerii Sztuki. Gdzie? W Sopocie. Boznańska, Makowski, Stryjeńska, Fałat, Witkacy Luczułkowski, Wyspiański i inni. Zapraszamy. Barbara Marcinik, dyrektor Zbigniew Buski oraz kurator wystawy Bogusław Deptuła. Do usłyszenia w niedzielę o 17:00. Mecz z Latynosami wszak to nie żarty. Wieczór spędzimy więc w strefie kibica wraz z kolegami z redakcji sportowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 złotych, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 22 do 24 czerwca przyjdź i zrób zakupy za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla nas kobiet każdy dzień to wyzwanie. W pracy, w domu, na siłowni dajemy z siebie wszystko. I kiedy dopadnie nas ból brzucha, nie poddamy się. Wygramy z bólem brzucha i ciężkimi zakupami. Boli cię brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan, marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego, przeciwwskazania, nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myślę, że pora wstać już 10 po 7. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A w drugiej godzinie naszych weekendowych propozycji, to znaczy już za chwilę, subiektywny przegląd prasy gazety przegląda dziś Jan Niebudek. Mają Państwo jeszcze chwilę na zrobienie sobie kawy, nie odchodząc od radia, zaznaczam. Gdzie jak gdzie, ale w kuchni to radio chyba Państwo mają. Słońce to taka wróżba na dziś. Życzę Państwu, żeby świeciło tak jak dziś rano na Myśliwieckiej. Kawa gotowa. Czas teraz na poranne gazety. Jan Niebudek. To będzie przegląd prasy polsko-międzynarodowy. Na początek pozwolę sobie polecić Państwu odwiedziny w sieci. Na stronie wok.pl przeczytamy sporo interesujących tekstów z dziedziny kultury i stylu życia. Jednak przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, co proponuje tam Justyna Kopińska. To dziennikarka, reporterka, autorka nagradzanych tekstów pokazujących realia życia za murami więzień, klasztorów czy szpitali psychiatrycznych. Laureatka europejskiego Pulitzera, jak określa się European Press Prize, którą zresztą miałem przyjemność gościć w Trójce, m.in. przy okazji wydania zbioru jej tekstów zatytułowanego Polska odwraca oczy. W serwisie internetowym polskiego Voga co tydzień Justyna publikuje swoje felietony. Najnowszy inspirowany jest spotkaniem w pociągu z konduktorem, który opowiada autorce o tym, jakie dokumenty akceptuje w charakterze dowodu tożsamości. A o tym, co ma z tym wspólnego brytyjski komik i reżyser Stephen Fry oraz Albert Camus, przeczytają Państwo w tekście Justyny Kopińskiej na Vogue.pl. Polecam. A teraz przenieśmy się do stolicy Stanów Zjednoczonych. Czy 26-latek może zapewnić dalsze trwanie liczącemu sobie 65 lat imperium Playboya? To pytanie stawia Washington Post. Tak, jeśli nazywa się Hefner, odpowiada gazeta. Konkretnie Cooper Hefner, syn zmarłego pod koniec 2017 roku w wieku 91 lat Hugh Hefnera. Ale pod pewnymi warunkami. Jak pisze dziennik, trzeba postarać się o przywrócenie wartości marce Playboya. Króliczek to jedna z najpopularniejszych marek świata. Poprzez kontrolę nad tym, jak i gdzie jest wykorzystywana. A trzeba wiedzieć, że natkniemy się na nią nie tylko w salonikach prasowych czy w sieci, ale i w telewizji czy w drogeriach. Proszę odwiedzić najbliższą sieciową drogerię właśnie. Znajdziemy tam dezodoranty czy wody kolońskie pachnące tym, czym prawdziwy Playboy pachnieć powinien. No co ciekawe, Cooper Hefner, który stery firmy przyjmuje w czasach Me Too, kiedy to niektóre wielkie korporacje wprowadzają rygorystyczne standardy zakazujące pracownikom na przykład flirtowania w obawie przed oskarżeniami o molestowanie, ma zamiar powrócić do tego, z czego Playboy słynie najbardziej. I nie były to bynajmniej świetne teksty czy atrakcyjna szata graficzna magazynu. A na koniec jeszcze Hiszpania. El País donosi, że aż 1/3 hiszpańskich rodzin nie będzie mogła w tym roku pozwolić sobie na wakacje. Nie są też one przygotowane na nieplanowane wydatki. To oczywiście efekt kryzysu, który jednak, zdaniem ekspertów, powoli odpuszcza. Dziennik pisze też o zdjęciach do najnowszego, 6. już, filmu o Terminatorze, które trwają właśnie w Madrycie. Okolice leżącej w centrum miasta ulicy Lavapiés to raj dla artystów i poszukiwaczy wrażeń, zwłaszcza wieczorem, ale teraz udają one ulice meksykańskiego miasteczka. Mieszkańcy okolicy cieszą się na widok grającej w filmie Sarę Connor Lindy Hamilton, narzekają jednak na to, że z powodu zdjęć zamykane są ulice. Tymczasem specjalne biuro w madryckim ratuszu, które zajmuje się przyciąganiem filmowców, zapewnia, że warto zabiegać o zdjęcia, bo choć nie przynoszą one miastu bardzo dużych dochodów, za pierwszy kwartał tego roku było to 130 tysięcy euro, to sprawiają, że Madryt staje się bardziej rozpoznawalny, nawet jeśli ma udawać meksykańskie miasteczko. Jeśli zatem będą Państwo oglądać 6. część Terminatora, proszę pamiętać, to nie Meksyk, to Madryt. Bardzo dziękuję. Ciekawe, przyznają Państwo, wyłuskał dla nas artykuły Jan Niebudek. No tylko ten króliczek Playboya to nie moja feministyczna bajka. Tak czy siak, dziękuję bardzo Jankowi. Tu Trójka. Godzina jest, tak, to 17 minut po 7. Już za chwilę w studiu pojawią się goście, a teraz Bob Dylan. Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood. Thank you. Przed nami już jutro pierwsza edycja festiwalu wina polskiego Białe-Czerwone i z tej okazji zaprosiłam do studia gości, organizatorów. Para idealna jest w studiu. Wino i jedzenie. Jedzenie i wino. Agnieszka Kręglicka, restauratorka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Lech Mil, winiarz Dom Bliskowice. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego, dlaczego my się tu w ogóle spotykamy i dlaczego my w ogóle o polskim winie rozmawiamy. Dlatego, że jest dobre, a może dlatego, że jest na nie moda? Na wszystkie te pytania odpowiemy twierdząco i jeszcze więcej, jeszcze rozwiniemy, bo tych powodów jest bardzo dużo. To, że już przyszedł czas, by to wino pokazać szeroko, to chyba dlatego, że jest go już dość dużo. Mhm. To znaczy cały czas jest tyle, że winiarze wszystko sprzedają. Zaraz Lecha tutaj zapytamy, czy rzeczywiście. Czyli nie ma takiej potrzeby, żeby promować polskie wino dla zwiększenia tej sprzedaży, ale jest potrzeba od strony nas, klientów, tych, którzy chcemy pić wino, żeby je poznać. Żeby je poznać, żeby dowiedzieć się, jakie ono jest. No to zwracam się do pana Lecha Mila. Jak to jest sprzedane wszystko na pniu? Tak, w zasadzie tak. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta produkcja jest dość mała w tej chwili. Moda jest duża. Z tym, że za plecami czai się już dość duża grupa producentów, którzy idą za liderami tego polskiego winiarstwa i oni za chwilkę wprowadzą na rynek już jakieś znaczące ilości polskiego wina. W zasadzie pomysł to się wziął stąd, że część ludzi słyszała o zjawisku pod tytułem polskie wino, ale zna je z prasy, z mediów, gdzieś tam słyszała od znajomych. Natomiast ten kontakt bezpośredni z jakichś tam powodów nie zaistniał, ponieważ dotychczasowe imprezy tego typu, one były jak gdyby skierowane do branży, to znaczy działy się w ramach środowiska winiarskiego. Myśmy wymyślili sobie Warszawę, dlatego że akurat bardzo jest klimatyczne, urocze miejsce, gdzie chcemy to zrobić. Przypominam, to jest Forteca Ukręglickich. Miejsce absolutnie wydaje się, że chyba jedno z lepszych. To przy ulicy Sanguszki. Sanguszki, tak. Gdzie jest no, miejsce targowe, więc chodzi o to, żeby handlować tym winem. Tak. No i jesteśmy blisko bardzo dość silnego i znaczącego regionu winiarskiego, czyli małopolskiego przełomu Wisły. To jest w odległości 100-kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy. Jest prawdziwe, malownicze, piękne turystycznie, enoturystycznie zagłębie, które jakby no, czeka na Warszawę. Chcemy się otworzyć po prostu. Kolejne moje pytanie najprościej by brzmiało, jakie jest polskie wino, ale ja trochę utrudnię. Jak my powinniśmy traktować polskie wino? Czy jeszcze z wyrozumiałością, bo to polskie, nasze, jako coś paradoksalnie egzotycznego, czy już według kryteriów, którymi oceniamy te najlepsze wina? To będzie trochę inaczej. Ja myślę, że to jednak są różne kategorie i zawsze będziemy je oceniali trochę inaczej. Znaczy wino musi być bezbłędne i nie ma tutaj marginesu właśnie na błąd. Ale to, czego szukamy w kulinariach generalnie, to jest wyjątkowość, unikatowość. I to polskie wino takie jest. Właśnie dlatego, że jest z tego terroir i że jest takie specjalne. I my je cały czas odkrywamy. Ono nie ma jeszcze takiego, znaczy to oczywiście warto zapytać o to też Lecha, czy można je jakoś sprecyzować, scharakteryzować, czy styl polskiego wina już się nasuwa. Ja myślę, że on się wykluwa w tej chwili i to jest fascynujący moment, kiedy my możemy to obserwować, jak polskie wino się zmienia. Ten skok jakościowy, który nastąpił w ostatnich latach, jest bardzo zauważalny i to jest pociągające. Jaki jest polski wino? Tak, no, znaczy przede wszystkim jest zjawiskiem bardzo młodym. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę o polskim winiarstwie, o komercjalizacji tego hobby, to możemy mówić, powiedzmy, z perspektywy ostatniej dekady. To jest kwestia 10-kilkunastu lat tak naprawdę. Natomiast moim zdaniem to szansą polskiego wina jest sparowanie tego wina, ma takie, może nie najpiękniejsze słowo, z jedzeniem. I tutaj właśnie takie osoby jak Agnieszka no podjęły się tego trudu znalezienia klucza, który by otworzył wrota i wprowadził i skojarzył polskie wino z polskim jedzeniem. To wcale nie znaczy, że polskie wino ma zastąpić piwo i być towarzyszem bigosu albo kiełbasy czy też karkówki. Chodzi po prostu o przywrócenie wina na stół, na polski stół, do polskiej kuchni, która jednak była jakoś tam z tym winem kojarzona kiedyś tam, zanim, że tak powiem, zawieruchy historii nie spowodowały, że to wino zniknęło z naszego stołu. I tu bym się chciała zatrzymać przy tym, co pan powiedział na chwilę, bo w opisie festiwalu, zanim przejdziemy do jedzenia, tu patrzę na Agnieszkę Kręglicką, w opisie festiwalu można przeczytać, że on ma na celu odbudowę kultury winiarskiej w Polsce. Polsce. No odbudowuje się coś, co już istniało. Istniało i no, ciągłość została przerwana, ale zapisów historycznych jest bardzo dużo i są bardzo interesujące i my jesteśmy pod wrażeniem. Były winnice w Warszawie i na Foksal, i na Zakroczymskiej i w wielu innych miejscach i pod Warszawą oczywiście też. I na Myśliwieckiej. I na Myśliwieckiej też, aha, naprawdę. To dobry adres, to wiadomo było od dawna. To jest taka naturalna kolej rzeczy, że grzebiemy w historii, że chcemy tę naszą kulinarną tożsamość tak poznawać mocniej i mocniej, dookreślać. I wino nam jest do tego potrzebne. Na pewno polskie wino było na stołach. I ono wbrew pozorom wcale nie dotyczyło elity tylko. Pamiętajmy, że na przykład Polska bardzo mocno wpłynęła na styl win węgierskich. Byliśmy bardzo poważnym odbiorcą i wpłynęliśmy na technologię produkcji wina węgierskiego swego czasu. Wino i jedzenie. Teraz przechodzimy do tego wdzięcznego tematu. Jak pan powiedział o winie i o kiełbasie czy karkówce, to wywołało to u mnie coś, no nie powiem, co wywołało u mnie. To nie jest takie łatwe. I to nie jest takie łatwe, no właśnie, ale pomyślałam sobie, że dzięki temu, że postawimy butelkę dobrego polskiego wina na stole, pomyślimy o tym, że do niego trzeba dopasować coś specjalnego i w związku z tym też coś specjalnego zjemy, coś dobrego. Ja myślę, coś... Nie trzeba się w ogóle tak bardzo przejmować. Nie trzeba się silić, tak. Można po prostu wyjąć to, co jest w spiżarni albo w lodówce już teraz dzisiaj, albo to, co przynieśliśmy z targu, czyli to, co jest takie tutejsze. I zacznijmy wtedy próbować z tym polskim winem i się okazać może, że to rzeczywiście działa. Okolice Małopolski przełom Wisły, czyli to są okolice Kazimierza, Janowca, no to mamy tam, kiedyś mieliśmy ryby wiślane, teraz mamy tam doskonałych hodowców i doskonałe stawy w okolicach Opola Lubelskiego. I jak myślę o rybach stamtąd, no to jest prosta piłka, żeby przełożyć na białe wina, które są z okolicy i spróbować to łączyć. Jak myślimy o kozich serach, które są świeże, twarogowe, lekko kwaśne, to wtedy to polskie wino też będzie pięknie korespondowało. I ja myślę, że żeby właśnie nie robić z tego jakiejś takiej wielkiej oprawy i afery wokół kombinacji, tylko raczej cieszyć się połączeniem jednego i drugiego, tak? Zdobywać to, co jest w okolicy i z tego czerpać. I to wszystko będziemy mieć w fortecy, będziemy mieć i jedzenie, będą też sery i będzie polskie wino. To teraz trochę o samym festiwalu, tu patrzę na polskie wino. Polskie wino przede wszystkim. Najważniejsze jest to, że będzie można spotkać producentów, czyli z całej Polski przyjeżdżają winiarze i wystawiają swoje stragany z winem. To jest naczelny cel niedzieli, ale też spotkanie towarzyskie, takie, żeby trochę pogadać, żeby trochę pobyć, można zabrać dzieci, bo zadbaliśmy o to, żeby dzieci miały zajęcia ciasteczkowe osobno, żeby rodzice mogli pobuszować po straganach. Będą też wykłady. To w poniedziałek? Nie, będą wykłady przez cały dzień, przez całą niedzielę. Wstęp jest wolny, ale trzeba być na czas, bo tylko tyle miejsc, ile jest. Będzie wykład o historii winiarstwa w Polsce. Profesor Włodarczyk prowadzi. Maciej Nowicki, znawca polskich win, będzie mówił o regionach i o specyfice i o tym, co się w tej chwili dzieje. Takie ABC polskiego wina. ABC i najbardziej... No jaki, Lechu, to podpowiedz mi to ostatnie spotkanie, bo to będzie fantastyczny pojedynek. No tak, to takie, powiedzmy, estradowe wydarzenie. Przyjęli zaproszenie panowie dwaj, bardzo znane i ważne postaci polskiego winiarstwa, pan Marek Bieńczyk i pan Wojciech Bońkowski, którzy, mam nadzieję, że dadzą ciekawy show, ciekawy spektakl, będą dyskutowali o butelce wybranego przez nich wina polskiego, no i w takiej konwencji, że prawda, będziemy szukali dziury w całym, będą prowadzili dialog, dyskusję znaną z złamów pisma Ferment, którym jeden i drugi pan publikuje. A poniedziałek to już dzień dla branży. Tak. Tutaj zapraszamy restauratorów i kelnerów i sommelierów i wszystkich tych, którzy i mają dużo wspólnego z polskim winem i takich, którzy jeszcze nigdy nie podawali polskiego wina w restauracji. Bardzo Państwu dziękuję. O dobrym polskim winie opowiadali Agnieszka Kręglicka i Lech Mil. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. A festiwal... Dziękuję. A festiwal wina polskiego Białe-Czerwone zaczyna się już. Udaje, że świat zamyka się w tych czterech ścianach. Hej, cisza, ja i czas. Tak, to miły poranny stan. Kawa i ja. No może bez papierosów. Tak, zdecydowanie zdrowiej. 27 minut zostało do 8. A najzdrowiej, tak sobie pomyślałam, to będzie wyjść na spacer. I może to się dziś udać między przelotnymi opadami deszczu, w dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże, na północy i wschodzie gdzieniegdzie, tylko gdzieniegdzie burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni do 19, chłodniej będzie jedynie w kotlinach górskich od 13 stopni do 15. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, w Karpatach do 60, w Sudetach porywy do 80, no w czasie burz też może wiać mocniej, nawet do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A I Blame Coco Summer Rain, ale letniego deszczu nie będzie w Kazaniu, drodzy Państwo. Polscy piłkarze zagrają pod pełnym słońcem, 28 stopni Celsjusza. Taka jest prognoza pogody. O 20 ten mecz jutrzejszy, no może wieczorem będzie nieco chłodniej. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. A szczegóły zna Mateusz Fusiarz. Tak, ale zanim przejdziemy do Kazania, to sprawdźmy, co działo się wczoraj, bo naprawdę w Rosji dzieje się i tu nie ma się co spierać. Goli nie ma znowu tak wiele. Przedwczoraj na przykład upadł już 10 wynik 1-0, a wcześniej w Mistrzostwach Świata było takich rezultatów maksymalnie 8 na jednej imprezie. Wczoraj było blisko, żeby kolejny taki się pojawił, ale Neymar strzelił na 2-0 z Kostaryką w 97 minucie. A to swoją drogą była rzecz historyczna, bo Brazylijczyk zapisał się w historii piłkarskich Mistrzostw Świata jako zdobywca gola strzelonego najpóźniej w regulaminowym czasie gry. Mimo że mało, to dobrze, że cokolwiek strzelają. Wciąż w Rosji nie było meczu, który zakończyłby się bezbramkowym remisem. I oby takiego nie było w niedzielę. Oby ten mecz o 20 z Kolumbią zakończył się zwycięstwem Polaków. Polaków, którzy są jeszcze w Soczi, ale już niedługo. Jest też Janek Kałucki. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się jak zwykle ze słonecznego Soczi. Nie wiem, czy wcześniej o tym wspominałem, ale okna mojego pokoju wychodzą centralnie na hotel piłkarskiej reprezentacji Polski. Dokładnie za 3 godziny samolot z naszymi zawodnikami na pokładzie wystartuje z pobliskiego lotniska i poleci do Kazania. W stolicy Tatarstanu biało-czerwoni rozegrają najważniejszy mecz ostatnich lat o być albo nie być na mundialu w Rosji. Przeciwnikami będą Kolumbijczycy, którzy są dokładnie w takiej samej sytuacji co my, ale o ile wierzyć naszemu sztabowi szkoleniowemu, atmosfera w kadrze jest bojowa, a o przegranym meczu z Senegalem nikt już nie pamięta. Ta porażka wyzwoliła w zawodnikach naprawdę prawdziwą złość i pokazanie tych, powiedzmy, jaj, to niech one, to pokazanie niech się będzie w niedzielę na boisku, tak? Bo chyba o to chodzi, naprawdę. Poczekajmy na mecz z Kolumbią, bo od tego meczu wszystko zależy dalej. Mówił rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. To, jak potoczy się ten mecz, w dużej mierze zależy od decyzji Adama Nawałki. Według oficjalnych informacji, jednym z kandydatów do wyjściowej jedenastki jest Bartosz Bereszyński, piłkarz, który może zagrać zarówno w obronie, jak i w pomocy. Szczerze dla mnie nie ma większej różnicy, czy występuje na prawej obronie, czy na prawym wahadle. Natomiast jak to będzie wyglądało, dowiemy się, może my już wiemy, natomiast wy na pewno dowiecie się w dniu meczu. Ja oczywiście jestem gotowy i na jakiej pozycji będzie mi dane grać, czy w ogóle będzie mi dane grać, zobaczymy, natomiast przygotowani jesteśmy na 100%. Między wierszami można było wyczytać, że Bartosz Bereszyński wie, jakim systemem zagra reprezentacja Polski w niedzielę, ale jakim byśmy nie zagrali, najważniejsze, aby wygrać mecz. Podopieczni Adama Nawałki przyjechali w końcu do Rosji spełniać marzenia. Swoje ambicje ma m.in. Łukasz Teodorczyk. Strzelić bramkę, miejmy nadzieję dającą zwycięstwo. Chociaż mam nadzieję, że wchodząc życzyłbym sobie, żeby już była przewaga bramkowa. Jeszcze dziś w Kazaniu odbędzie się ostatni trening przed meczem z Kolumbią, spotkanie jutro. Tymczasem wczoraj oglądaliśmy 3 mecze. Brazylia po męczarniach wygrała z Kostaryką 2-0. Bramki dla Canarinhos zdobyli w samej końcówce Felipe Coutinho i Neymar. Nigeria dzięki golom Ahmeda Musy wygrała 2-0 z Islandią, a Szwajcaria po porywającym meczu wygrała z Serbią 2-1. Bramkę w samej końcówce strzelił Sherdan Shaqiri, który został okrzyknięty zawodnikiem spotkania. Co ciekawe, Shaqiri po strzelonym golu ułożył z dłoni symbol dwugłowego orła, przez co wskazał swoje przywiązanie do ojczyzny rodziców, Albanii. Ten gest miał sprowokować Serbów, których stosunki z Tiraną są, mówiąc delikatnie, bardzo trudne. Albania otwarcie popiera niepodległość Kosowa, a tego nie może uznać rząd w Belgradzie. Po meczu Shaqiri wykazał się nieprzeciętną dyplomacją. Nie chcę za bardzo o tym mówić. W piłce nożnej chodzi głównie o emocje. To, co zrobiłem, było pod wpływem chwili. Bardzo się cieszyłem ze zdobytej bramki. Nic więcej. Nie ma sensu ciągnąć tego tematu. A dziś kolejne 3 mecze. Belgia zagra z Tunezją, Korea Południowa z Meksykiem, a Niemcy skonfrontują się ze Szwecją. To ostatnie spotkanie odbędzie się na miejscowym stadionie Fischt. Zresztą na pobliskiej promenadzie można spotkać dziesiątki kibiców z Niemiec i Szwecji. A wracając jeszcze do tego gestu wykonanego przez Shaqiriego, strzelec pierwszego gola dla Szwajcarów, Granit Xhaka, także celebrował go przez właśnie takie złożenie rąk. I niby Shaqiri mówił, że to pod wpływem chwili, że emocje i tak dalej, ale czy naprawdę chcemy, żeby aż tak bardzo sprawy polityczne mieszały się z futbolem? Chyba jednak chodzi o sport. No tak, i tu dyskutować by można długo. Bardzo dziękuję. W Trójce sport po 8. Wszystko się zgadza, tak? Zgadza się. Mateusz Fusiarz, bardzo dziękuję. No dobrze, sportowo już było, to teraz będzie muzycznie. Mateo to kolorowy motyl od Basi Trzetrzelewskiej z ostatniej płyty Butterflies. To trójka, 14 minut zostało do 9. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. Przedstawia nam Krystian Hanke. Dzień dobry. No i dzień długi jeszcze, ale to się właśnie będzie zmieniać. Taka kolej rzeczy. Pierwsza sobota po letnim przesileniu to tradycyjnie już czas krakowskich wianków. Dziesiątki wykonawców będą dziś grać i trąbić na wielu scenach w całym mieście. Zbliż się gdzieś jak egzotyczne drewno. Takie świetłeś wiedział, że na pewno. Na rynku głównym rozgoszczą się gwiazdy. Paulina Przybysz, Wojtek Mazalewski z gośćmi i OSTR. Na Placu Szczepańskim zaprezentują się natomiast debiutanci. Między innymi Rozali i New People. Dodam jeszcze, że na Placu Wolnica zagrają wykonawcy około jazzowi, Niechęć, Lonkersi, Marek Napiórkowski. Przypomnę, że na Kazimierzu na Placu Nowym rozstawi się scena alternatywna, na której wystąpią Artur Majewski, Veda Sound, czyli duet Zabrocki-Tyciński, Alameda 5, Mick O'Y i duet Maniucha i Ksawery, a to tylko skromny wybór spośród tego, co dziś wydarzy się w Krakowie. Większość scen zaczyna generować dźwięki przeróżne już od 16 czy 17. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. W Poznaniu rusza tegoroczna odsłona cyklu koncertów Na Falach. Powinienem powiedzieć hashtag Na Falach. Scena ustawiona jest przy trybunach ziemnych toru regatowego Malta. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu Będzie to możliwe, ale dopiero późnym wieczorem, bo o 20:00 Anita Lipińska i towarzyszący jej zespół The Heads zagrają zaplanowany koncert. W następnych tygodniach, o czym pewnie będziemy przypominać jeszcze, wystąpią m.in. O Co Chodzi, Dwa Sławy, The Dumplings, Micro Music i Barbara Wrońska. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. A jutro? Stołecznych miłośników muzyki elektronicznej na światowym poziomie z pewnością ucieszy występ naszego Jacka Sienkiewicza w Spatifie. Towarzyszyć mu będzie nie mniej rozpoznawalny gość z Niemiec, Atom TM, to jeden z aliasów wszechstronnego Uwe Schmidta, występującego także m.in. jako Senior Coconut. Natomiast na naszej trójkowej antenie po 19:00 zaśpiewa szwedzka piosenkarka i kompozytorka Sophie Zelmani. Długo wybierała się Sophie za morze, bo gra i śpiewa już od ponad 20 lat, a do Polski niedawno doleciała po raz pierwszy. Ale udało się ją wtedy zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zarejestrować pierwszy koncert nad Wisłą. To będzie retransmisja przed transmisją wiadomo czego, kiedy zszarpane nerwy trzeba uspokoić, kiedy napięcie uśpić, bo tylko spokój może nas uratować. No i jeszcze jakieś 2-0 z Kolumbią. So tender are my thoughts on you. Still warm after the glow. Are too soft to throw. Memory loves you. The sadness has got new tears. Now they're falling gently on the ground. Visible and clear. Memory loves you. Memory loves you. papers lost its ways. It ended deep in my own grave. So what belongs will stay. Mam nadzieję, że pomogłam Państwu zaplanować dzisiejszy dzień, ale też cały weekend. Zainspirowałam chociaż. Proszę jeszcze nie zapominać o jednym, bardzo ważnym. Dziś Dzień Ojca. Można tatę zabrać na koncert, można obejrzeć razem z ojcem mecz, można po prostu pójść z tatą na spacer. Tego Państwu życzę. Miłych, weekendowych, przepięknych spacerów. Ja mam taki plan na dziś. Będę spacerować. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli, choć jak zerkam przez okno nad Myśliwiecką już takie delikatne chmury. No ale w sumie spacer nie musi być w pełnym słońcu. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne 2 godziny, takie poranne. Dziękują i kłaniają się Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Słyszymy się za tydzień. Do 8 zostało jeszcze 7 minut. Po 8 będzie serwis, a po serwisie Kasia Stoparczyk i Myśl Dziecka 357. A teraz Tom Petty and the Heartbreakers, Free Fallin'. She's a good girl. Loves her mom, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard. And all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts.